بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. Kovulmuş ve taşanmış şeytandan Allah'a sığınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Bizi yoktan var eden, varlık alanına getiren, bir damla sudan tas tamam insan yapan Rabbimize ne kadar şükretsek az. O dileseydi bizi bir böcek de yaratabilirdi. Beşeriyet içerisinde Allah bizi insan olarak yarattı. İnsanlar içerisinde Müslüman olarak yarattı. Müslümanlar içerisinde Hanif dini olan, tevhid dini olan bir muvahhid, Allah'ı birleyici, kitap ve sünnetle amel eden topluluk içine koydu. Vallahi insanın tüyleri adedince şükür etse bu nimetlere, vallahi şükrünü ifade edemez. Ama insan o kadar gaflettedir ki ancak çölün içinde olan bir insan suyun kıymetini anlar. Şehirde olan insan ise suyu akar da gider de farkında olmaz kardeşler. Rabbim bu saydığım nimetlerin, siz kendi kafanıza takar edin, daha saymadığım birçok nimetlerin Rabbim şükrünü dilimizle ve kalbimizle razı olacağı şekilde ifa etmemizi nasip etsin inşallah. Rabbim bu tür zikir ortamlarının kıymetini bilmemizi, şu rahatlık dönemi dediğimiz Türkiye'de bu dönemin de kıymetini çok iyi değerlendirmemizi nasip etsin. Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Evet evet, her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Ama inanın rahatlıkların arkasında da zorluklar da vardır. Çünkü aynısını sahabe soruyor peygambere. Ey Allah'ın Resulü, bu rahat yıllardan sonra da bir sıkıntılı zorluk yılları var mı? Var diyor. Peki ey Allah'ın Resulü, bana ne tavsiye edersin? Ağacın köküne in diyor. Yani Kur'an sünnete yönel diyor. O yüzden Rabbim bizdeki şu andaki belki dünya üzerinde en rahat olan yer Türkiye olan dinimizi yaşama açısından diyorum. Karışan yok, eden yok, sorgulayan yok. Rabbimizin lütfuyla resmi derneğiz. Rabbim bunca nimetlerin kıymetini bilip bu rahat zamanların değerlendirmemizi nasip etsin. Belki öyle zamanlara Allah etmesinde ulaşırız ki belki iki tane Müslüman bir araya gelmek ister de bu defa gelemez. Allah korusun. O zaman da ararız da böyle ortamları da bulamayız. Ama Müslümanlar böyle zamanlarda Allah bize merhamet etsin. Kalplerimize insaf versin. Belki biraz kabaca olacak ama tembelliğimizden iştirak etmiyoruz kardeşler. Ben önce kendi nefsim için diyorum. Yani daha güzel şeyler de yapabiliriz. Daha güzel Allah'a kulluk da edebiliriz ama Rabbim bizi nefsimizin şerrinden korusun ki acizliğimizden, tembelliğimizden, beceriksizliğimizden, pısırıklığımızdan Rabbim bizleri ırak etsin inşallah. Bizim nasiplendiğimiz gibi nasip olmayanlara da Rabbim bu dini taşımamızı, sebep olmamızı Rabbim nasip etsin. Kardeşlerimizden istişare ettik. Allah'ın izniyle bundan sonraki turlarda tabii ki ara ara başka dersler tekrar olacak. İnşallah Riyad Salihine başladık. Bundan sonra böyle devam edeceğiz inşallah. En azından gelecek hafta hangi konu işleyeceğiz diye bir telaşa da olmaz. Rahat rahat inşallah düzenli bir şekilde gideriz. İmam Nevevi bu Riyad Salihini hazırlarken gerçekten tam şu anda aşağı yukarı bayağı bir zamandan beri işlemiş olduğumuz derse yatkın bir tarzda inşallah bu kitabı hazırlamış. İçindekiler sahihtir. Rabbim okuyup anlatırken önce kendi nefsimde, ondan sonra kardeşlerimde Rabbim bereketli kılsın kardeşler. Kardeşler inanın esas keramet var ya, bereket niyetlerdedir. Buraya gelme niyetimiz eğer sadece ve sadece Rahman'ın rızası içinse inşallah buradan bir şeyler istifade edeceğiz. Niyetimiz kadar hayır göreceğiz. Niyetimizin oranına göre buradan bir şeyler istifade edeceğiz. Rabbim istifade edenler etsin. Unutmayalım ki Allah da bize bir şer yazmışsa, bütün insanlar, cinler ve melekler toplansa Rabbimizin bize yazdığı şerre de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurumuştur. Rabbim bu söze gereği gibi iman etmemizi nasip etsin. Evet kardeşlerim. İmam Nevevi ilmi ve kişiliği, Allah kendisine rahmet, merhamet, mağfiret etsin inşallah. Eserleri hakkında Şerhul Sahih Müslim, Mucemmiz Şerhul Muzahhar diyor. sonra Riyaz-ı Salihin ve bunun gibi eserleri mevcut. Ahlak ve halk içerisindeki yeri ise kardeşlerim, hal kitaplarının hemen hepsi İmam-ı Nevevi'nin Züht ve Zera'da önder olduğunu, emir ve mevkiinde bulunan kişilere nasihat ettiğini, her konumda kim olursa olsun onlara iyiliği emredip kötülükten alıkoyduğunu ve bu usta da eşsiz bir kariyer ve şahsiyete sahip olduğunu zikretmiştir. Bunu yazan yazar. Rabbim Buhari'de gelen hadiste buyurdu ki Allah Resulü'nün ki aramızda da bunu hak ve icra etmeyi nasip etsin. Müslüman Müslüman üzerinde kardeşlerim 7 tane hakkı var. Selamünaleyküm dediğinde aleyküm selam demek. Hapşırdığında yarhamık Allah demek. Hastalandığında ziyaretine gitmek. Davet ettiğinde davetine icabet etmek. Zulme maruz kaldığında destek çıkmak. Ona emr-i maruf ve nahi anı münkeri yapmak ki İmam Nevevi dalında önder ki bu bütün Müslümanların üzerindeki hakkıdır. Ama İmam Nevevi hem kendi alanındakilere, kendi seviyesindekilere hem de arkadan gelen bütün müminlere güzel bir eser bırakmış. Rabbim bizleri istifade edenlerden etsin. Ve en sonuncu Müslüman üzerindeki hakkı da cenazesine iştirak etmek kardeşlerim. Eğer biz öldüğümüzde cenazemize Müslümanların iştirak etmesini istiyorsa kardeşlerim, 6 tane maddeyi yaşayalım sonra 7. de hak ederim. Eğer biz müminlerin içinde olmazsa kardeşlerim, kime selam vereceğiz? Ve selamımızı kim alacak? Eğer biz müminlerin ortamında bulunmak istemiyorsak veya bulunmuyorsak Allah bizi öyle ortamlara düşürür ki selamun aleyküm deriz, adam merhaba der bize. Ve bunun bize nereden geldiğini bile anlayamayız. Hapşırdığımız zaman elhamdülillah deriz. Adam çok yaşa der. Adamın yüzüne böyle bakarız ama bu musibetin bize nereden geldiğini de anlayamayız kardeşlerim. Hastalanırız, adam ziyaretimize gelir. Adam bize hakkı sabrı tavsiye edeceğine sen vah vah vah sen ölmüşsün bitmişsin. Bize hakkı sabrı tavsiye etmez ama bu musibetin nereden geldiğini biz anlayamayız kardeşler. Musibete uğrarız. Başımıza sıkıntı gelir. Dost dar günde belli olur. O günde de onu arama kardeşin. Ta uzaklarda ara. Yani dindar değilse bir kardeşin, bir arkadaşın senin, arkadaşın dindar kardeşin değilse başına gelen bu musibette en uzakta olandır. Varlıkta en yakında, sıkıntıda en uzaktadır. Burada da onu bulamazsın. Ne kaldı geriye? Davetinde. Sohbete çağır bakayım gelecek mi bu insan? Gelmez kardeşim. Ne kaldı geriye kardeşim? En maruf ve nahi münker. Yaparsın dinlemezsin. Dünyalı kelam konuşursun, kulak kabartmaz yan döner. Ama kulak kabartır, dinler. Ama Allah'tan ve peygamberden bahsedersin, yan çizer. Ölürse cenazene gelirse cenaze duanı bilmez kardeşim bu. Öldükten sonra da senin kabristanından geçerse sana duasını okumaz. Ne yapar? Fatih okur. O da sana gelmez. Peki ne yapacağız kardeşlerim? Öyle bir topluluk edinmek gerekiyor ki şu Müslümanın Müslüman üzerindeki 7 tane hakkını icra etsin. İşte bu da Allah'ın izniyle inşallah Riyaz-ı Salihin'i düzenli bir şekilde takip etmemizi Rabbim nasip etsin. Edersek Rabbim hayata geçirmemizi ve bunu da Rabbim sevdiklerimizle paylaşmamızı nasip etsin. Bakınız müellifin ön sözünde ne diyor? Şu ayet-i kerimeyi almış. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve ben onlardan rızık istemiyorum. Ve buna beni yedirmelerini de istemiyorum. Zariyat suresi 56 ve 57. ayeti getirmiş müellif. Ve Allah-u Teala'nın şu ayetini almış. İyilik ve takva üzere birbirinize yardımlaşın. Maide suresi 2. Yani bütün müminlerin, müminler üzerindeki kardeşlerim hakkı ve diyaloğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadis-i şeriflerinde kul kardeşinin yardımında olduğu sürece kardeşler Allah da kulun yardımında olur. Kul subhanallah başka bir şey değilse hayra dalalet ederse Allah da onu diyor hayır işlerinde yardım eder. Kim insanları hidayete davet ederse kendisine bu konuda da ona uyanların ecri kadar ecir yazılır. Ve o salih amel işlediği sürece Allah da onun amel işlerini hiçbir amelinden kardeşlerim eksik etmeden yaşadığı sürece o mümin kardeşine vesile olduğu için bütün amelleri de bu vesile olana yazılır. Ki kim insanları diyor bakınız Hazreti Ali radıyallahu ve hitaben bir diğer hadisinde ise vallahi sayende Allah Celle bir kişiye hidayete erdirmesi senin için demiştir. Sahralar dolusu kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Şu halde ben sahibini ahirete ileten gizli ve açık edeplerini elde etmesini sağlayan tevhid ve tergib konularını hak yoluna girmiş her çeşit edeplerini ihtiva eden bu edepler züht, nefis ve terbiye ahlakı güzelleştirmek, gönülleri temizlemek, tedavi etmek uzuvları günah işlemekten alıkoymak, manevi erlikleri gidermek, ariflerin ulaştıkları makama ulaştırmak için bu eseri yazdığını söylüyor. Kitapta yalnızca sahih kaynaklarda bulunan manası gayet açık rivayetler olduğunu müellif zikrediyor. Rabbim istifade etmemizi nasip etsin. Kardeşlerim, birinci ilk başladığımız ders, gizli ve aşikar tüm davranış ve sözlerde ihlaslı olmak ve niyet ederek derse başlamak. İmam Nevevi'nin özellikle bu hassasiyetle tavsiyesidir. Kendi seviyesindeki insanlara bunu nasihat etmiştir. Eserlerini başlarken müelliflere, kürsüden sohbet veren hatiplere, iki tane Müslüman birbirine sohbet etmeden önce niyetini kurması, hatta burada daha İbn-i Kayyim de ileri gitmiş, her amele üç tane niyet kurulması gerektiğini zikretmiştir. Bakınız kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Beyine Suresi 5. ayetinde mealen buyuruyor ki, oysa onlara hiçbir sapık dine meyletmeksizin ve dinde sırf hanifler olarak yalnız ve yalnız Allah'a yönelerek ona kulluk etmeleri, dosdoğru namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. Ve dosdoğru din de buydu. Burada bu ayet-i kerimede kardeşlerim, dosdoğru dinin yalnız Allah'ın rızasını gözetmenin en büyük bölümünü olduğunu zikrettiğini zikrediyor. Ki Hac suresi 30. ayetinde ise Allah'a kurbanların ve etlerin kanları değil, sadece ve sadece sizin niyetleriniz ulaşır buyuruyor. Subhanallah. Allah korkunuz ve takvanız ulaşır. Diğer bir ayet-i kerimede ise, ey Habibim, onlara söyle, göğüslerinizin içinde ve kalplerinizde olan ne varsa saklasanız da gizleseniz de Allah onu bilendir. Ve onu elinde sonunda da kardeşlerim açığa çıkaracak. Ali İmran suresi 29. Bakınız, Emir-ül Mümin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den innemel a'malu bin niyet. Kardeşlerim, ameller ancak niyetlere göredir. Her şahıs için de ancak niyetli ettiği şeyin karşılığı vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulü içinse onun karşılığı da Allah ve Resulü'nün yanındadır. Kimin de niyeti dünyalık bir mal, bir makam, bir mevki elde edeceği bir kadın içinse onun karşılığı da onun yanındadır. Çünkü herkese diyor niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Kardeşlerim, bu hadis-i şerif dinin üçte birini teşekkür ediyor. O yüzden önemine binaen İmam Buhari bu hadisi birinci hadisi almış. Buhari'deki ilk hadis bu. İmam Nevevi de farkındaysanız ilk dersine bunu almış. Bütün amellerin başı. Ve dinde bu amel, bu hadis-i şerif kardeşlerim, İki tane amelin kabul olması için geçerli olan sebebin bir tanesini teşkil etmiş bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin katında bir amelin geçerli olabilmesi için kardeşlerim iki tane şart var. Bir tanesi de bu. Yani innemel amelü bin niyet. Bir insanın niyeti yalnız ve yalnız Allah'ın rızası içinse %50 o amelin kabulüne şayandır. Diğeri ise benim yapmadığım bir amelin şeklinden gelirseniz o ameliniz merduttur, geçersizdir. Özellikle bu ikinci hadis bizi bu Riyaz-ı Salih'ini okumaya itti. Çünkü niye? Biz zaman zaman burada ağızdan sohbet yaparken ağzımızdan bazı şeyler de kaçabiliyor. Delilik kaynağını kaçırabiliyoruz. Okumuş olduğumuz kaynaklardan zayıf olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama inşallah bu Riyaz-ı Salih'in şu andaki zikredeceğimiz Allah katına bir amelin geçerli olabilmesi için kabulünün %50'si fissebilillah yalnız Allah'ın rızasını aramak, sadece onu kastetmek, diğer %50'si ise kaynağa dayalı olması. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de gelen bir hadiste benim yapmadığım bir amel şekliyle gelirseniz o ameliniz geçersizdir buyurur. Niyetler halis olursa kaynaklar da karşımıza inşallah sahih. Bize kalan bir tek ne? Rabbim amel etmemizi nasip etsin. Amin. Sadece ve sadece kendi rızası için. Sadece ve sadece kendi rızası için kardeşlerim. Müminlerin annesi İbni Abdullah Hazreti Ayşe'ye bakınız şöyle dedi. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu Kabe üzerine yürüyecek. Beyda mevkiine vardıklarında öndekileri ve sondakilerle birlikte yerin dibine geçirilecekler. Ben dedim ki ya Resulallah, nasıl olur da öndekiler ve sondakiler birlikte yerin dibine geçirilirler? Oysa ki işlerinde yoldan tutunup getirilenler ve onlardan olmayanlar da vardır. Yani hak yolda olanlar da var, Allah yolunda gidenler de var deyince bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öndekileri ve sondakiler birlikte yerin dibine geçirilecekler. Fakat niyetlerine göre diriltilecekler. Buyurdular. Kardeşlerim, bu hadisler ağırlıklı Buhari ve Müslim hadisleri. Hazreti Ayşe annemiz diğer bir hadislerindeyse kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki artık fetihten sonra Mekke'den Medine'ye kardeşlerim hicret yoktur. Fakat cihat ve niyet vardır. Rabbim cihadımızı, mücahit kimdir ya Resulallah? Nefsiyle cihat eder. Yaşadığımız sürece daimi kılsın. Çünkü biz nefsimizden kardeşlerim cihat etmezsek, Kur'an-ı Kerim'in tabirince insana bu nefis durmadan kötülüğü emrediyor kardeşlerim. Biz susarsak nefis susmayacak. Biz pes edersek, nefsimizden cihat edersek o etmeyecek kardeşlerim. O Allah'ın emrini yapmayın, yasağını da yapın diye bize daima vesvese verecektir. O yüzden fetih, subhanallah, bakınız Allah Resulüne, cihat ve niyet vardır. Cihada çağırdığınız zaman derhal icabet edin. Yani artık Mekke'den hicret yoktur. Çünkü artık burası Darül İslam'dır. Çünkü burada savaş yoktur. Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari'den bakınız, bir gavzede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik diyor. Medine'de öyle insanlar vardır ki bastığınız her yerde, açtığınız her vadide onlar sizlerle beraberdir buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onlar sizinle beraber olmalarına mani olan bir tek sebep vardı. Onların ya ihtiyar olmaları, ya hasta olmaları, ya da onların bakmakla mükellef olup çok ihtiyar, çok hasta olan yakınları, büyükleri vardı ki onlara bu mazeretleri alıkoydu. Ama onların kalpleri sizlere beraber. Onların niyetleri halis olduğu için, sefere gelme arzusunda olduklarından dolayı, bu manileri, bunları alıkoyduğundan dolayı Allah katında sizin aldığınız ecri onlar da alacaklar buyuruyor. Kardeşlerim, biz her salih ameli işleyemeyebiliriz. Haca gitmek isteriz, belki gücümüz yetmez. Belki ekonomik durumumuzun çok iyi olmasını isteriz ki Allah yolunda infak edelim. İnsanlara kitap hediye dağıtalım. Belki gücümüz yetmez. Belki her davet eden gibi biz de davet etmek isteriz. Ama bizde belki bu yetenek yoktur. Ama bu niyette olursak kardeşlerim, bu duyguda olursak inşallah, aynı alındaki zikredilen hadisteki gibi inşallah, aynı o yapanların ecri de bize de verilir. Şimdi burada İmam Nevevi kalplerin ıslahı için, kalplerin yatışması için, kalplerin sükunete ermesi için niye haset olsun, gıpta olmasın ki? Haset odunu yiyip bitirdiği gibi insanı yiyip bitirir. Haset eden ancak kendisine zarar verir. Ama insan mümin kardeşine gıpta ederse, kendisine olan fazilet, yetenek, meziyet, güzellik veya imkan kendisinde yoksa, ona haset ederse günah alır, kendi amellerini de yakar bitirir. Ama ona gıpta ederse, Allah'ım şu mümin kula verdin bu güzel hasletten, senin dinine hizmet ediyor, bana da nasip et derse, bu onunkinde mübarek et derse, kendisine bu meziyet ulaşmamış olsa dahi kardeşlerim, aynı o kişinin ameli kendisine de ulaşır. Velev ki belki o ameli yapan rüya içinde olur da o ecrini almaz, ama o halis niyeti olan ecrini alır. Çünkü subhanallah, Ümmü Kays'ın muhaciri diye bir sahabi cihada katılır kardeşlerim. Ama onun cihada katılmasının bir tek niyeti vardır. Hicret eder, kadına ulaşmak için. Ve bu sahabiler arasında da ün ve nam salar. Ve onların tabirince onun lakabı da Ümmü Kays'ın muhaciri diye isim alır. Bakınız, bu Allah ve Resulü adına hicret etmemiştir. Bir kadını elde etmek için hicret etmiştir. Ama bu sahabelere özenen, cihada gitmek isteyip de gidemeyen ama evinde oturan, niyeti halistir. Kötü bir niyeti yoktur bu şahsınki gibi. Bu gitmediği halde ecrini alır ama o gittiği halde kardeşlerim on bir ecir alamaz. Böyle bir fayda da var. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis kılsın. Ulaşamayacağımız şeyler için kendimizi kahredeceğimize, üzüleceğimize, şeytani vehimlere kapılacağımıza, gıpta edip hayırlı amelleri yapanlara dua edersek ve bu niyette dolursak inşallah Rabbim bu ecri herkese de paylaştıracaktır. Bir diğerinden de eksilmemek üzere. İşte İmam Nevevi kalplerin ıslahı ve sükuneti için böyle bir rivayetleri dizmiş. Bakınız kardeşlerim, babam Yezid tasadduk amacıyla birkaç dinar alıverdi diyor. Ve onları mescitte bir adama verdi. Ben de diyor, onu diyor, onları diyor mescitte bu adamdan aldım diyor. Ve geldim diyor. Dinarları alıp babamın yanına vardım. Babam vallahi onları sana vermek istememiştim. O şahsa vermiştim dedi. Bunun üzerine babamla olan tartışmamıza Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i de intikal ettirdik diyor. Ve buyurdu ki, ey Yezid, bu baba, ey Yezid, sen niyetlendirdiğin sevabı al ve oğlunun aldığı şey de oğluna kalsın dedi. Subhanallah. Yani bu şahıs o kişiye, ihtiyaç halinde hissettiği kişiye hayır vermiş. Ama oğlu da gelmiş, o hayrı tutmuş almış. O baba aynı ecri alacağını söylüyor. Ve İmam Nevevi de bu hadisi burada, bakınız, o ulaştırmak istediği yere ulaşamadığı halde Allah Resulü sen yine niyetinin karşını alacaksın buyuruyor. Cennette müjdenin 10 sahabiden radan birisi Ebu İshak Sa'd bin Ebu Vakkas, Malik bin Uheyne, Subhanallah. Kab bin Rehve Kureyşi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı yılında yakalandığım ağır bir hastalıktan dolayı benim ziyaretime geldi diyor. Ya Resulallah, sizinle görmüş olduğunuz gibi bu hastalığın oldukça ilerledi dedi. Ben malımı, mal imkan sahibiyim. Mirasçım olacak kızım da başka kimsem de yok. Malımın üçte ikisini tasadduk edebilir miyim dedim. Bana hayır cevabını verdi. Peki yarısını dedim. Yarısını tasadduk edebilir miyim? Hayır dedi. Peki ey Allah Resulü, üçte birini tasadduk edebilir miyim dedim. Bu da çoktur, büyüktür. Varislerini başkalarına el açıp fakir bırakmaktansa diyor, onları zengin olarak bırakman senin için daha hayırlıdır dedi. Ayrıca hanımının ağzına koyacağın bir lokma diyor. Subhanallah. Varıncaya kadar Allah Celle Celle rızasını ümit ederek harcadığın her nafaka senin için sadakadır buyurdu. Ya Resulallah, arkadaşlarımın ardından ayrılıp geride Mekke'de mi kalacağım? Geride kalarak Allah rızası için işleyeceğim her ameli mutlaka makamının yükselmesine ve derecelerin artmasına vesile olacaktır. Umarım bir takım kimseler faydalansın ve bir takımları da varlığınla zarar görsün diye geride bırakılırsın. Allah'ım, ashabımın Subhanallah amellerini kabul buyur. Onları ökçeleri üzerine gerisin geri çevirme diye peygamber dua etti. Lakin bin Sa'd Havle zor durumda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Mekke'de öleceğinden ötürü bu zat hakkında üzüntüsünü dile getiriyordu. Bakınız kardeşlerim, diğer bir hadis de Ebu Hureyre'den geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu sizin ne cüsselerinize bakar, ne de ceplerinize kardeşlerim, ne de şekillerinize. Allah Azze ve Celle sizlerin kardeşlerim kalplerinize bakar. Ebu Musa Abdullah Kays'tan el-Eşari'den radıyallahu anh, bakın başka bir rivayet ise Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kahramanlık uğruna kamiyet hırsıyla gösteriş olsun diye çarpışan kişilerden hangisi Allah yolundadır diye sorduk diyor peygambere. Subhanallah. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun kelimesi yüce olsun diye. Sadece onun rızası için savaşan Allah yolundadır diye cevabını verdi. Ebu Bekir Nüfeil bin Haris'ten ise Es-Sekafi radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman kılıçlarıyla bir araya gelip de çarpışırlarsa, biri diğerini öldürürse ikisi de ateştedir dedi. Sahabi şaşırdı. Ey Allah'ın peygamberi, biri diğerini öldürdü, öbürü niye ateşte? O da onu öldürmeye kastetmiş de ondan kardeşlerim. Rabbim hiçbir Müslümana böyle bir imtihan yaşatılmasın. Allah korusun, böyle bir imtihana maruz kalan da Habil'in sevgilediği davranışını sevgileme imanı Rabbim versin. Kabil Habil'e taş kaldırdı. Malumunuz, biliyorsunuz. Kıskanmıştı. Allah Celle ona vermiş olduğu taksimata rıza göstermemişti. Gıpta edeceğine haset etmişti. Kendisini yapmıştı. Kardeşin ölümüne sebep olmuştu. Taşları yerden kaldırıp onu öldürmeyi kastettiğinde kardeşin ona demişti ki Habil, umulur ki sen bu hareketinle hem benim hem de kendi günahını yüklenmiş olursun. Eğer sen bana bu taşı atarsan ben Allah'tan korkarım, sana elimi kaldırmam demişti. Subhanallah. Evet kardeşlerim. O ilk taş ateşi şu anda hala devam ediyor kardeşlerim. Şu anda İsrail ve Filistin hadisesi aynı. Devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen rivayette, kişinin cemaatle kıldığı namazı evinde veya tek başına kıldığı namazla 27 dereceden daha azdır. Camide kılarsa kardeşlerim 27 derece daha fazladır dediğini zikretti. Biriniz namaz kıldığı mescitten ayrılmadığı sürece melekler ona kardeşlerim salat okur. Allah'ım onu yargıla, yani onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Kime bu? Mescitte namaz niyetiyle erken gelip, namaz kılma niyetiyle erken gelip mescitte oturursa, hatta devamında da deniyor ki o hiçbir hareket yapmazsa, kıbleye döner oturursa, hiçbir hareket yapmazsa, nafile namazı bitirip beklerse diğer namazı, aynı namazdaymış gibi ecir yazılır kardeşlerim. Allah'ım onu yargıla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Bu hal mescitte bulunanlara eziyet etmedikçe ve mescit içinde abdestini bozmadıkça kardeşlerim, meleklerin o kişi üzerindeki istiğfarı böyle devam eder. Ve bir müjde de kardeşlerim, meleklerin duaları kabuldür kardeşlerim. Bu hadisin lafzı ise kardeşlerim Müslüm'e aittir. Ebu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdülmuttalib radıyallahu anh, bakınız ne diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah azze ve celle iyilikleri ve kötülükleri de görevi melekler emredip yazdırdı. Onlara şu şekilde beyan etti. Her kim bir iyiliğe niyetlenip de ancak onu işleyemez ise Allah Tebarek ve Teala Hazretleri ona katında tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer o amelini yaparsa kardeşlerim, hayata geçirirse ondan 700'e kadar niyetine göre ecir alır. Bir kul diyor günah işlemeye niyetlenir de diyor. Onu yaparsa ona sadece bir tek günah yazılır. O günaha niyetlenir de Allah korkusu ağır basar. Ondan da vazgeçerse subhanallah ona ecir yazılır diyor. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin merhameti kardeşlerim gazabını geçmiş. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer el-Hattab bakın şöyle rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir cemaat yola çıkmışlardı. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girmişlerdi. Mağara hadisini çoğunuz bilirsiniz. 3 tane insan. Mağaraya girdiklerinde dağdan gelen bir taş parçası mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine o içeridekilerden birisi şöyle dedi. Siz bu kayadan ancak önce yapmış olduğunuz amelleriniz kurtarabilir. Amellerinizi Allah'a vesile kılarak buradan kurtulmanın yolunu arayın dediler. İşlerden birisi söze şöyle devam etti. Allah'ım, benim aşırı derecede yaşlanmış bir annem ve bir de babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma, ne de hizmetçilerime, ne de kendime bir şey ikram etmeden önce anne babama ikram eder. Ondan sonra döner çoluk çocuğuma ikram ederdim. Bir gün diyor, süs sahmadan döndüğümde, hayvanlardan döndüğümde diyor, geç kalmıştım. Annem babam ise odasına girmişti. Kardeşlerim, İslam fıkhında anne baba odaya girdikten sonra gece vakti ilerlemişse odaya girmek yasaktır. Bu şahıs diyor ki, çocuğum ayağımın ucunda diyor ağladı diyor açlıktan. Ben elimde süt maşrabasıyla ta annem babam sabah uyanana kadar kapılarında bekledim diyor. Ne ben, ne eşime, ne hizmetçilerime, ne de çocuğuma diyor süt vermedim diyor. Ve sabahleyin annem ve babam uyandıklarında sütü onlara ikram ettim. Onlar içtiler. Sonra diyor çoluğu çocuğuma, aile halkıma bunu içirdim diyor. Ya Rabbi, eğer bu muamelim senin katına makbulse, ya Rabbi şu kaya açılsın çıkalım diye bu amelini vesile kıldı. Mağaranın kapısı biraz açıldı ama çıkacak kadar değildi diyor. Diğer ikinci kişi söze başladı. Allah'ım, benim bir amcamın kızı vardı. Ve ben ondan murat almak istiyordum. Bir erkek bir kadını nasıl arzularsa, severse, gönlü varsa, aynı benim de amcamın kızına karşı böyle bir istek vardı içimde. Ben buna bu teklifte bulunduğumda Allah'tan kork dedi, teklifimi kabul etmedi. Ama aradan uzun bir zaman geçten sonra kıtlık bastırdı diyor. Ve amcamın kızı mecbur kaldı diyor. Geldi benim bu teklifimi kabul etti. Ben de ona o zamanın yüklü bir altın değerinde ona ziynet teklif ettim. Ve bir odada ikimiz baş başa kaldık diyor. Hatta dedi ona çok yakın temasa kadar yaklaştım. Tam işimi görmek üzereyken kadın titremeye ve korkmaya başladı. Ey adam dedi, Allah'tan kork dedi. Bu mühürü ancak dedi Allah'ın emri ile nikahla ancak bozabilirsin dedi. Onun korkusu benim düzelmesin diyor. Ve ben de diyor Allah'tan korkmaya başladım diyor. Ve ya Rabbi diyor sadece senin rızan için diyor oradan ayrıldım diyor. O parayı da diyor ona bıraktım diyor. Ya Rabbi eğer bu amelim senin katından makbulse mağaranın kapısı açsın çıkarım dedim. Mağaranın kapısı biraz daha aralandı. Ama diyor yine çıkamıyorduk. İçlerinden üçüncüsü söze karıştı. Üçüncüsü dedi ki ya Rabbi benim işçilerim vardı. Ama işçilerimden bir tanesi ücretini vermeden aramızdan ayrıldı gitti. Ben de onun ücretini sermayeye çevirdim. Çalıştırdım. Ve onun bir sürü oğlağı oldu diyor. Hizmetçileri oldu. Çalışanları oldu. Ve bu adam yıllar sonra çıktı geldi. Ancak biz kendimizi bu şahsı yerine koyarsak bu iman olayını, amel olayını anlarız. Bu şahsın haberi yok. Benim sende alacağım vardı dedi. Ben de doğrudur dedim diyor. Alacağımı almaya geldim. Şu gördüğün sahradaki bütün hayvanlar ve burada otlayan bütün bu işçiler, bunlara sahip çıkan, otlakta duranlar, bütün elemanlar hepsi senindir dedi. Köleler. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Hayır dedim diyor. O adam diyor hiçbir tanesini bırakmamak kaydıyla hepsini aldı götürdü. Ya Rabbi sadece ve sadece senin rızan için bunu yaptım. Eğer bu amelin makbulsa ya Rabbi bizi buradan çıkar. Kardeşlerim o kaya diyor açıldı ve onlar oradan çıkıp gittiler. Arada biz de böyle bir sıkıntıya uğradığımız zaman şu amellerimizi şöyle bir tatbikata sokalım bakalım. Eğer bu amelimiz burada bizi amellerimiz kurtarmıyorsa Kabirde nasıl kurtulacağız? Mahşerde nasıl kurtulacağız? Merhameti sonsuz Allah'ın merhametini nasıl umabileceğiz kardeşlerim? O yüzden İmam Nevevi, Allah kendisine rahmet etsin, gerçekten kalpleri incelten hadisleri sıraya dizmiş. Rabbim Peygamberimizin şu duasında buyurduğu gibi, ya Rabbi Kur'an'ı kalplerimizin bahar yağmuru, gönüllerimizin nuru, keder ve hüznümüzün giderisi kıl. Rabbim şu Kur'an ve sünneti kalplerimizi cilalandırsın, hüznümüzü gidersin ve amele dökmemizi yalnız ve yalnız kendi rızasını kastetmemizi nasip etsin. Evet kardeşlerim, günahlara tövbe etmek. İkinci başlık bu kardeşlerim. Ulemamız der ki bütün günahlardan tövbe etmek gerekir. Eğer günahların kul hakkıyla alakalı ilgisi yoksa 3 tane şart vardır kardeşlerim. 1- İstiğfar getirmek. 2- Pişmanlık duymak, nedamet duymak. Çünkü bir hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kendisine tövbe nedir diye sorulduğunda pişmanlık duymaktır buyuruyor. 3.'sü kardeşlerim bir daha yapmamaya azmetmek. Yani buna nasuh tövbesi dönüyor. Eğer burada diyor kul hakkı da varsa diyor kardeşlerim, 4.'sü oluyor bu. O kişiden de helallik almak. Ki bunun en güzel örneğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sergilemiştir. Sahabenin birine bir gün had uygulattırılıyor. Allah Resulü ve çok kalabalık bir topluluk olan sahabe ortamında kimin benden bir alacağı varsa gelsin alsın diyor. Kul hakkı dedik ya. Subhanallah. Bir tane sahabe elini kaldırıyor. Ben ya Resulallah diyor. Sahabelerin çoğu bu sahabenin niyetini bilmediği için, ne yapacağını bilmediği için kınıyorlar bu sahabenin bu halini. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırtımı açın diyor. Bu sahabelerin gözleri açılıyor. Acaba hakikaten intikam mı alacak, karşılığı mı alacak diyor. Ve kardeşlerim bu sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırtını açınca mühüre yapışıp öpüyor ve ağlıyor. Seni böyle yapmaya sevk eden ne diyor? Ey Allah Resulü yaşadığım sürece o mührü özlemiştim bir de senin tenini diyor koklamak ve bu tenini kucaklamak istemiştim bundan diyor. Sahabeler ise niyetleri değişmiştir. Keşke onun yerinde biz olsaydık diye özentiye başlamışlardı kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Kul hakkı dedik ya. Kul hakkı. Bakınız bir tane sahabi de bunu yapmış. Kim bu? Ebu Zer. Bizim onlarla aramızda bir tek fark var. Onlar da günah işleyebiliyorlardı. Biz de adam oluyoruz. Günah işliyoruz. Ama onların bizden bir farkı vardı. Neydi o? Onlar günah işleyebiliyorlardı ama telafi etmeyi de çok iyi biliyorlardı. Ebu Zer radıyallahu anh. Adam oğludur. Bir gün Bilal Habeşe kara kadının kara oğlu demişti. O da mahzunlanmıştı, peygambere gidip şikayet etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'i çağırdığında sende hala cahiliyeden kalma kalıntılar var. Sen kardeşine böyle böyle mi dedin deyince Ebu Zer kafasını yere koymuştu. Bas geç demişti. Subhanallah, iki tane hayırlı kul. Peygamberin ashabı. Güzide insanlar. O da kaldırıp başını öpmüştü. Bu baş secde ediyor. Basılma değil öpülmeye layık demişti. Evet kardeşlerim onlar telafi etmeyi de biliyorlardı. Rabbim bizlere de eğer nefislerimiz günah işleyebiliyorsa onları da telafi ettirebilecek, kardeşlerimizin kalbini kırmışsak gönüllerini alabilecek iman yazsın kalplerimize kardeşlerim. Evet. Günahların tamamından tövbe etmek gerekir. Ve hadis ehli burada icme etmiştir kardeşlerim. Günahlara tövbe etmek farzdır. Evet. Allah Azze ve Celle bakınız bu konuda ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Nuh suresi 31. ayetinde. Ve toptan Allah'a tövbe edin. Ey müminler! Ola ki bu takdirde kurtulmayı ümit edebilirsiniz. Kardeşlerim, ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar günahlarında tövbe ettikçe Allah onlara azap edici değildir. Orada temizlenmek isteyenler var. Allah temizlenenleri elbette sever. Subhanallah. Ve toptan Allah'a tövbe edin ki ey müminler bu takdirde kurtulmayı ümit edebilirsiniz diyor. Evet. Hud suresi 3. ayetinde ise Rabbimiz Rabbinizden mağfiret isteyin ve sonra da ona dönün. Tahrim suresi 8. ayetinde ise ey iman edenler tam bir ihlasla ve samimiyetle Allah'a dönün. Eğer bu dünya hayatında biz cesetlerimizi günde 5 vakit Allah'a döndürüyor isek kalben de dönemiyorsak kardeşlerim, çünkü insan namazı bitirdikten sonra kardeşlerim, namazı insan günah işler mi? Hayır. Tövbe nerede yapılır? Günah işledikten sonra. Ama namazdan sonra Allahu Ekber, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Neden kardeşlerim? Rabbim hakkıyla güzel ibadet etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Günah sadece yasaklardan kaçınmak değil. Rabbim belleğimize iyi kazmamızı nasip etsin. Yapmamız gerekip de yapamadıklarımız için istiğfar etmemiz gerek. Allah Azze ve Celle bize emretti. Tam bir sadakatle ihlas istiyor bizden. Tam bir sadakatle kulluk istiyor. Hakkıyla benden korkun buyuruyor. Namazı ihlaslı kılmamızı 70 yerde geçiyor. Dosdoğru namaz kılın buyuruyor. Eğer biz bu namazı dosdoğru kılamıyorsak kardeşlerim, buna da istiğfar gerekiyor kardeşlerim. Eksiklerimiz olabilir. Hazreti Ali'ye sorulduğunda ihlası ve huşunun kalbini bakınız nasıl tarif ediyor. Gözün sağa sola bakması var ya kardeşlerim, ihlas zayıflığındadır. Bir insanın eli orada burada geziyorsa bilin ki o huşuyu kaybetmiştir kardeşlerim. İşte istiğfar gerekiyor. Huşuyla namaz kılmışsa yine istiğfar gerekiyor. Niye? Şeytan sen ne adamsın be, sen tamam artık yetiştin diye vesvese gelirse, hayır estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bu Allah'ın ikramı, benden değil. Allah beni bir an nefsini başa bırakırsa işte bu vesveseye kapılırım diye o nefsten gelen vesveseye de kardeşlerim estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyiz. Kardeşlerim bütün güzellikler ondan. Kötülükler bizden. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakmasın kardeşlerim. Peki tövbe ile alakalı hadislere bakalım. Hadislerde nasıl geçiyor? Ebu Hureyre rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yemin olsun ki ben günde 70'ten fazla istiğfar getiririm. Bağışlanma isterim. Ve tövbe ederim diyor. Yine başka bir hadisiniz de Allah Resulü Aleyhisselam. Ey insanlar, Allah Celle Celaluhu'na tövbe edin ki ondan bağışlanmanızı isteyin. Zira ben günde 100 defa Allah'a tövbe ederim. O yüzden Hüsnü Müslim'deki zikri ve duaları okuyanlar görecekler ki Estağfurullah ve tübile var. Bir de Rabbi firli ve tüb aleyye inneke ente tevvabur rahim. Evet. Allahümme ec'alni minel tevvabine ve ec'alni minel mutetahhirin. Allah'ın salih kulları, muttakiler. İbn-i Kayyım Hasan bu konuda daha geniş bir kitap yazmış. Zikir ve dualar alakalı. Salih kulları, muttaki kulları seherde Allah'tan mağfiret ve bağışlanma dilerler. Onlar yataklarından kardeşlerim günahlarını hatırlarlar. Yataklarından yan kalkarlar. O yatak onlara sıkıntı verir. Onlar gözlerin dehşete kapılacağı günden korkarlar. Çünkü onlar için zorlu bir gün vardır. Kabir hayatı var, mahşer hayatı var ve onlar Rablerinin divanına dururlar. Ümit ve korkuyla Rablerine istiğfar getirirler ve sabah namazı girmesine yakın zamana kadar da Allah'tan mağfiret dilerler diyor. Onlar salih amellerini değil, hep onlar günahlarını hatırlar, hep eksik olan amellerini gözlerinde bulundururlar. O yüzden kardeşlerim İbn Abbas'a sorduğunda müminin halini, günahı diyor, facir kişi normal günahını diyor sinek konmuş gibi görürken, mümin muttaki kişi ise küçücük günahını bile koca koca kayaların altında kalmış gibi görür. Çünkü o küçük günahı dahi onu huşudan, ihlastan, zikirden, Allah'tan alıkoymuş kardeşlerim. En büyük bela bu. Diyoruz ki Allah seninle olsun. Kim Allah'la beraber? Allah Celle hangi kuluyla beraber? Allah Celle umum olarak buyuruyor ki Kaf suresi 16. ayetinde Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Bu umumi. Husus olarak ise hadis-i kutsi ise ben kulumun zannı üzereyim. Beni zikrettikçe onunlayım. Hani bir insan Allah Celle ile beraber olmak istiyor kardeşlerim. İstiğfarı çoğaltacak. Zikrini çoğaltacak kardeşlerim. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki tarafı kurtulduğu halde, günahtan beri kırıldığı halde 70 defa bir yerde, 100 defa da bir yerde istiğfar getiriyor ve benim de kalbim dalar diyor. Ben bile günde 70'ten fazla istiğfar getiririm. Çünkü İbn-i Kayyım öyle diyor kardeşlerim. Üç yerde şeytanın gücü kuvvetlidir. Şehvet anında, gaflet anında, öfke anında. Daldığımız anda masiyete düşebiliriz. Allah'ın gözettiğini unuttuk mu? Bizi işittiğini unuttuk mu? Burada imtihan sahanında olduğumuzu unuttuk mu? Önümüzde cennet ve cehennem hayatı var. Kabir hayatı var. Ve alemlerin Rabbi bütün insanların önünde anadan yürüyen tek başımıza bizi hesaba çekeceği bir gün var. Biz bunu unuttuk mu kardeşlerim? İşte gafletteyiz. İşte o gaflette olduğumuz an için uyandığımız an istiğfar getirmemiz gerekiyor ki gaflette olduğumuz anlar da kardeşlerim ibadete dönüşüversin inşallah. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisi Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kulunun tövbesiyle Allah Celle Celaluhu'nun sevinci birinizin ıssız bir çölde kaybettiği devesini aniden bulması sevincinden daha çoktur kardeşlerim. Subhanallah. Bir kul çölde devesini kaybediyor. Bir tap düşüyor. Uykulu uyanık arası baygın düşüyor. Gözünü bir açıyor, deve yanında. Bunun sevincinden diyor. Şimdi biz günah işlediğimiz zaman kardeşlerim Adem oğlu zinada nasibini almış buyuruyor. Günah masiyette nasibimizi almışız. Günah anında insan kalbi gaflette oluyor. Namaz vakti girdiği anda bile o namazı huşuyla kılamıyor. İki tane Müslümanla bir araya gelsin, Allah'ı zikretin de o zikirden bir lezzet, tat, haz alamıyor. Niye? Çünkü nasuh tövbesi yapmamış. O günahtan nedamet etmemiş. O günahı bir daha yapmamaya niyetlenmemiş. Ve kardeşlerim, o günah Rabbi ile arasında ne olmuş? Perde olmuş. İşte kul diyor, bu tövbeyi yaptığı zaman diyor, Allah Teala bu kuluna o kadar sevinir ki, o çölde diyor, devesini kaybedip de bulanından daha çok sevinir. Hatta o kul diyor, heyecanından diyor, deveyi bulunca dili sürçer diyor. Ya Rabbi, sen benim kulum, ben senin Rabbinim der. Evet, yanlış duymadınız kardeşlerim. Ben bu hadisi ilk okuduğum zaman karaladım, düzelttim, dedim burada müellif yanlış mı yazmış? Ama altını okuyunca karaldığıma sonra şaşırdım. Burada müellif şaşırmamış. Bunu Subhanallah. Heyecanından o şahıs, ya Rabbi sen benim kulumsun, ben senin Rabbim, ver Allah'a Celle bu kuluna diyor, güler, tebessüm eder diyor. Tacip eder diyor. Subhanallah. O kul sevincinden, heyecanından böyle demiştir. Ve Allah Azze ve Celle o kadar o kuluna sevinir ki, bir çölde bir insan devesini kaybeder, yiyeceği, içeceği hepsi üstünde, bir daha deve bulunmaz ölecek. Bununca nasıl sevinir? Bizi yoktan var eden Rabbimizle biz günaha işledikten sonra Rabbimize dönüp tövbe ettiğimiz zaman, bir de o günah işlemeye niyetlendiğimiz zaman Allah Azze ve Celle bizim namımıza kardeşlerim o kuldan daha çok seviniyor kardeşlerim. Rabbim bizlere bu sevinci kendi nefsimize yaşamayı nasip etsin inşallah. Evet kardeşlerim. Bakınız Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşari radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu gündüz günah işleyenlerin tövbelerini kabul etmek için gece, gece günah işleyenlerin tövbelerini de kabul etmek için gündüz elini açar diyor. Ve bu hal güneş batıdan doğana dek devam edecektir diyor. İşte şeytan aleyhilane de bunu bilmiş olacak ki güneş ters taraftan doğunca tövbeye kapanıyor. Allah Azze ve Celle'nin Halim sıfatından medet umuyor. Kardeşlerim, Allah Celle bize bildirdi, 99 isminden birisi de Halim ismidir. Manası karşılıksız affeden. Ama sadece bu isimde kayıtlı kalan bir insanın günah işleme cesareti gelmesin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Kahhar ismi de var kardeşlerim. İşte şeytan burada yanılıyor. İntikam ismi de var kardeşlerim, sıfatı da var. Cehennem boşuna mı yaratıldı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Subhanallah bize rivayet ettiği zikire bakar mısınız? Sabahtan akşama kadar, gece sabaha kadar Allah Teala kulu için elini açıyor. Tövbe etmesi için, dönmesi için. Ve şeytan da buradan medet umuyor. Secdeye kapanıyor. Yaverleri şaşırıyor. Ey melikimiz, haşa ve kella. Sen kibirli gururluydun. Seni bu hakir hale sokan nedir? Neden eğildin? Ey bir zavallılar diyor. Bana vaat edilen gün bitti. Vade doldu diyor. Belki halimun Allah beni de affeder. O yüzden secdeye kapandım. Valla çırağı müridi, firavunu da affetmedi. Gargara anında kardeşlerim kabul edilmiyor. Rabbim gargaradan önce üzerimizdeki mevcut günahlarımızdan beri olmayı, istiğfar getirmeyi, tövbe etmeyi, nasuh tövbesi yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Bakınız Ebu Hüreyre'den gelen başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim güneş daha batıdan doğmadan evvel tövbe ederse diyor, Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul eder kardeşlerim. Bunlar Müslüme aittir. Yine başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, lafız rivayet Hazreti Ömer'e aittir. Şüphesiz ki diyor, İzzet ve Celal sahibi olan Allah Azze ve Celle can boğaza gelmeden kulun tövbesini kabul eder kardeşlerim. Subhanallah. Evet. Ebu Said Sa'd bin Malik'ten ve Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sizden evvel önceki ümmetlerde bir insan vardı diyor. 99 tane adam öldürdü. O beldede yaşayan en bilgin kimse araştırdı. Önüne gelen bir rahibe o anda hak dinlemesi bulan şahsa sordu. Dedi ben 99 tane insan öldürdüm, ben kurtuluş arıyorum. Allah beni affeder mi dedi. Sana kurtuluş yok dedi. Bunu da öldürdü, etti 100. Ve yine arayışa girdi. Pes etmedi, geriye de dönmedi. Araştırmaya girerken bu beldede en bilgin, en akıllı alim, bu konuda uzman kim varsa onu araştırdı ve kendisine bir alimi tarif ettiler. Oraya yöneldi. Ve bu alimi geldi buldu. Alime sordu. Ben 100 tane adam öldürdüm. Bana kurtuluş var mı? La taknatı bir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Sen şu bulunduğun beldede, beldedeki insanlar günah ve masiyet içerisinde facir insanlar olduklarından dolayı onlarla beraber olduğun için bu günahları işledin dedi. Şu beldede Rabbani insanlar var. Allah erleri var. Allah'a kulluk edenler var. Rükû ve secde edenler var. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler var. O Müslümanın 7 tane hakkını yaşayanlar var. Buhari'deki hadis 7 tane şart var ya. Bunu yaşayanlar var. Oraya yönelirsen inşallah kurtuluşa erenlerden olursun. Bu şahıs yolda gitti. Bu konuda 3 tane ayrı rivayet var. Ben Rabbim o üçünün özetini zikretmemi nasip etsin inşallah. Yolda giderken bunun eceli kendisine isabet etti, öldü. Cennet melekleri ve cehennem melekleri geldi. İkisi de almak istediler. İkisine de mani olundu. Allah-u Teala bekçi olarak bir melek gönderdi. Birisi diyor ki Allah-u Teala bir rivayette yolu kaptattırdı. Diğeri diyor ki onun göğsü diyor öbür tarafa sarktı diyor. O az yürümüştü ama Allah'ın rahmeti diyor. Onun az yürümesine rağmen öbür tarafı ona kısa gösterdi. Yani yolu az kalmıştı hesaplayınca gideceği yere yakın kaldı diyor. Ve Allah'ın rahmeti burada diyor. Hakikaten yine gadabın önüne geçti. O kulu hiçbir amel işlemeden Allah Azze ve Celle o kulunu karıştırıp cennetine koydu. Demek ki burada mümin günah işlemeden önce bu hadisi hatırlamayacak kardeşlerim. Bu hadis sahih bir hadistir. Günah işledikten sonra şeytan pişmanlık vesvesesi verirse, ümitsizlik vesvesesi verirse seni Allah affetmez. Sen biraz sonra aynı günahı bir daha işleyeceksin. Sen niye tövbe ediyorsun be utanmaz adam diye vesvese verirse ümitsizlik vesvesesi işte bu hadisi burada hatırlayacak. Çünkü kardeşlerim Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Çünkü iki tane melek İbrahim'e geldi. Lut kavminin helakını haber vermek ve kendisine de evlat müjdelemek için. İsmail ile İshak'ı. Hacer validemiz bunu mutfakta duyunca bir koca bir kahkaha attı. Kocaman bir kadındı. İhtiyarlamıştı. Ben kocamışken mi dedi. Ama Hazreti İbrahim aleyhisselam söze karıştı. Biz Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyiz. Kardeşlerim bakınız ayetin devamına. Allah'ın rahmetinden diyor ancak kafirler ümidini keser. İşte iblisin bize vermiş olduğu günahın tarifatı diyelim ki %30. İnanın kardeşlerim pişmanlık, üzüntü, keder %70 de koyanı eder %100. İşte buradaki kastından konu şeytan sizi ümitsizliğe sevk ettirmesin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Nasuh tövbesi yapın. Allah'tan tövbe ve mağfiret dileyin. İşte bu 100 tane adam öldürenin ümidini kesmemesi, kurtuluş araması hiçbir amel işlemeden, o beldeye bile ulaşmadan. Rabbimiz gene aynı. Allah gene aynı. Rabbimizin sıfatlarında kardeşlerim bir değişme yoktur. Allah'ın merhameti sonsuz. O kulunu affeden Allah bizleri affetmeye de kadir ve muktedirdir. Bizden önceki ümmetlerde bir adam kuyudan bir köpeğe su veriyor. Arkadan zani bir kadın başka rivayette geliyor. Su içiyor bakıyor ki yeri yalayan bir köpek var. Onun da ciğeri susamış diye. Merhametinden ayakkabısıyla diyor kuyudan su çıkarıyor köpeğe veriyor. Allah diyor bunu affetti diyor. Ama müellif de diyor ki o tevhid ehliydi. Sadece günahı zinaydı. Çünkü Ebu Zer ile Peygamber sallallahu arasında bu yönlü bir konuşma da vardı. Müslüman içki içer mi içer, zina yapar mı yapar, hırsı yapar mı yapar. Ama yalan asla. Şirke düştü bütün ameller gitti. Ama burada kardeşlerim Müslümanın şurayı yakalaması gerekiyor. Günah işlemede cesur olmaması gerekiyor. Günahın küçüğüyle büyüğü de alemlerin Rabbine yapılıyor. Mümin haddini bilmesi gerekiyor. Birisi bizim boğazımızı sıksa zaman zaman hepinizin boğazına gıcıp kaçtığı, yediğiniz bir şey genzinde kaçtığı zaman olmuştur. İnsan böyle bir çırpınmaya baş. İki dakika nefesimiz kaçsa var ya o anda kaç para olduğumuzu anlıyoruz. İşte biz bu kadarız. İşte iki dakika bile nefes almazsak yaşayamayacağız. Böyle aciz, cılız varlıklarla biz bu kullar Allah'a karşı günah resmiye attığı zaman bu haddimizi hatırlayacağız, yerimizi hatırlayacağız. Allah'tan korkacağız. Oldu ki gaflet anında bir günaha düştük kardeşlerim. Hemen sıyrılı sıyrılmaz Allah'tan mağfiret edileceğiz. Burada Kap bin Malik'in kıssası var. Eğer dinleyebilirseniz bunu da anlatayım, sohbeti öyle kapatayım. Yoksa kapatayım mı? Böyle mayışma başladı ama. Sukut ikrardandır. Anlatalım inşallah. Kap bin Malik ile 3 tane insan Tebuk Savaşı'ndan kardeşlerim geri kalıyor. Kap bin Malik olayı şöyle anlatıyor. Hiçbir zaman Tebuk Savaşı gibi savaşa hazırlıklı ve teçhizatlı değildim. O günde 2 tane hayvanım vardı diyor. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam'ın habercisi çıktı, haber verdi. Savaşa hazırlık yapın diye. Hem güneşin çok yoğun olduğu, yaz mevsimi, meyvelerin olduğu, hem de uzun bir savaş, hem de büyük bir düşman topluluğuna savaşma vardı diyor. Benim ise diyor, o anda teçhizatlarım, imkanlarım çok olduğu için diyor, ben rahat hareket ediyorum. Gün geldi, sabah yola çıkılacak. Ben gevşek davrandım. Aradan bir gün geçti, gene atıma yetişirim diye gevşek davrandım. Nihayetinde dedi, tam yola çıkmak istedim. Bu defa da diyor, nefsim beni alıkoydu. Nihayetinde gidemedim diyor. Ve savaşa gittiler. Tam savaş anında, savaş yerine yaklaşırken bir dinlenme anında Allah Resulü kap nerede dedi. İşlerinden bir sahabi kap hakkında ileri geri konuşurken diğer bir sahabi hayır biz onu hep hayırlı olarak hatırlıyoruz diye onu men etti diyor. Sonra savaş dönüşü Medine'ye geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselam'a 70'e yakın münafık diye bilinen insanlar geldi özür beyan etti. Ve bu 3 tane sahabi işlerindeki en genç olan Kab bin Malik bakınız şöyle diyor. Ben edip bir kimseydim diyor. Allah benim dilime diyor feraset vermiştir diyor. Andolsun gidiyor. Kime yalan bile söylesem onu ikna edebilecek bir yeteneğe sahipti. Ve Allah Resulü bu olayı başka bir hadisemde şöyle dile getiriyor. Bana 2 tane insan gelir. Belagatı düzgün fakat diyor haksızlık eden kişidir. Onun konuşmasına bakarak onun hakkında hükmederim. Mahşer günü diyor Allah'ın elinden kurtulamaz. Aynı bu böyle bir yeteneğe sahip birisi. Kim? Kab bin Malik. Ama diyor Resulullah'ın yanında diyor onun hakkında mazeret olarak yalan sunsam diyor. Allah sana vahiy indirecek yalanını ortaya çıkaracaktı. Ve Allah'tan korktuğum için diyor doğru söylemeye karar verdim. 70'e yakın münafık sonradan münafık olarak ayetler iniyor. O insanlar gelip yalan yere yemin ettiler. Peygamber'e mazeretlerini dile getirdiler. Allah Resulü de onlar hakkında istiğfar getirdi. Benim için aynısını söylediler. Bakınız onların istiğfarı kabul edildi. Sen de neden bir yalan uydurmuyorsun diye. Ben diyor bunu kabul etmedim ve peygamberin önüne geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gel ey kap dedi. Allah Resulü diyor bana tebessüm ama keskin ve sert bir şekilde tebessüm etti. Heybetli bir şekilde. Buzlu bir şekilde. Otur ey kap dedi. Allah Resulü'nün önüne oturdu. Ey kap seni savaştan alıkoyan neydi? Hani sen Allah'a biat etmiştin? Etmemiş miydin dediğinde ve ey Allah'ın Resulü ben kimin yanında yalan söylesem onu ikna ederim. Ama senin yanında yalan söylesem alemlerin Rabbini Allah benim yalanımı ortaya çıkaracağından dolayı Allah'tan korktuğum için diyor ben yalan söylemek istemedim. Ya Resulallah hiçbir zaman böyle müsait değildim diyor. Ancak diyor hiçbir mazeret sana sunacak bir şeyim yok. Nefsim beni alıkoydu diyor. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki kalk dedi ya kalk. Allah senin hakkında hükmünü indirinceye kadar benden uzak dur. Buradan uzaklaş dedi. Ve Allah Resulü Aleyhisselam oradaki bütün sahabelere kendisinden 40 gün konuşma yasağı koydu diyor. Sokağa çıkardım diyor. En sevdiğim amcamın oğluna selam verirdim diyor almazdı. Bazen mescide giderdim namaz kılardım. Peygamberin yanına yaklaşırdım. Ben bu tarafa namazdan sonra döndüğümde peygamber bana bakardı. Yüzümü peygambere çevirince Allah Resulü diyor kafasını başka tarafa çevirirdi. Ona selam verirdim ama alıp almadığını dudaklarına bakardım fark edemezdim diyor. Subhanallah. Son 10 gün kalınca diyor Allah Resulü bir habercisi geldi bana. Ben de sevindim ki benle konuşacaklar. Sadece peygamberin haberini getirmeye gelmişti. Hanımlarından ayrılır. Boşayayım mı dedim. Hayır peygamber böyle demedi. Sadece 10 gün babasının evine göndersin dedi. Ve biz hanımlarımızı diyor babaları evine gönderdik diyor. İhtiyar birisi geldi izin istedi ona izin verildi. Ya Resulallah onun hiçbir gücü kalmamış dedi. Hiçbir takatı kalmamıştır. Sadece ona bakmam gerekiyor bakacak kimse yok dedi. Sonra diğer insanlar da bana dediler ki sen de gidip hanımın için izin istesen ben dedim ki ben bunu yapamayacağım. Sonra bu sahabe diyor ki 50 gün bu üçümüz ağladık diyor. Gözyaşı döktük. Allah'tan mağfiret diledik diyor. Tövbe ettik diyor. Sonra diyor koca genişliğine rağmen Allah Celle onlar hakkında buyuruyor ki koca dünya geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve diyor ben diyor dağlara çekilmiş istiğfar getirirken gözyaşı dökerken Zübeyir bin Avvam diyor atını diyor dağlara doğru benim tarafıma doğru koşturdu. Sesi diyor atından daha süratliydi diyor. Ey kap ey kap Allah seni bağışladı diye. Hemen diyor o benim yanıma yaklaşınca sevincimden üstümdeki esmerlerin hepsini ona hediye ettim diyor. Sonra ödünç elbise aldım peygamberin yanına gittim. Hemen yanıma bir sahabi kalktı diyor beni kucakladı. Sana müjdeler olsun. Allah senin tövbeni kabul etti dedi. Ve oturdum peygamberin yanına. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bu Allah'tan mı yoksa senden mi? Anandan doğduğun günden şu güne kadar bütün günahlarını Allah senin bağışladı ey kap dedi. Ve oradaki sahabiler benim yerimde olmak için can atıyorlardı. O güne kadar hiç yalanım vardı ama diyor o günden sonra bir daha yaşadığım sürece yalan söylememeye diyor karar aldım diyor. Niyetlendim diyor. Çünkü benim diyor bu makama ulaşmam Rabbim beni bağışlaması yalan söylemediğim içindi kardeşlerim. Ve Allah Kab bin Malik'in hakkında ayet indirdi ve diğer münafıklarla alakalı ayetleri indirdi. O tövbe eden koca koca genişlemesi rağmen dünya diyor onlara dar gelmişti. Onları diyor sıkmıştı kalpleri diyor günahları masiyetleri. Ve biz de onları diyor kalplerini genişlettik. Çünkü onlar yaptıklarına pişmanlık duymuşlardı. Hatalarını anlamışlardı, nedamet duymuşlardı. Ve onlar Rablerinden istiğfar dileyip mağfiret diyorlardı. Ve biz de onları diyor o üç kişiyi bağışladık diyor. Ve Kab bin Malik hakkında ve diğer iki kişi hakkında kardeşlerim. Allah Teala'nın kendilerini bağışlarak alakalı ayet inmişti. Ve onları kurtaran da sadece ve sadece doğru olmaları, dürüst olmaları ve yalan söylememeleriydi kardeşlerim. Rabbim bizleri yaşadığımız sürece doğrudan ayırmasın. Çünkü Allah Resulü kişi doğru söyleye söyleye cennete gider. Allah katına sıddık yazılır. Kişi yalan söyleye söyleye de cehenneme gider. Allah katına facir ve yalancı yazılır diyor kardeşlerim. Rabbim bizi doğruluktan ayırmasın. Yalancılığa da düşürmesin. Yalancıların da şerrinden korusun inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Allah'ın izniyle inşallah bundan sonra riyaz salihine böyle düzenli bir şekilde devam edeceğiz. Ama ara ara dediğimiz gibi yine şunu diyoruz. Ekstradan başka bir konu talep eden olursa bir hafta önceden bize söylerse onu da zaman zaman o haftaki sohbet haline çevirebiliriz inşallah. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.